دعوات سورہ احزاب بیان ترغیب فی تبلیغ دے او یر ور کئی دا مداہنت نا او رد دے دا رسوماتی باطلو دعوت سورت ترغیب فی تبلیغ دے او یر ور کئی دا مداہنت نا او رد دے دا رسوماتی باطلو ربط دا سورت دا مخبی سورت سردا دے چار کلپ مخبی سورتوں کی مسئلہ توحید ثابت اشوا انہ کی دا جفات قہریے اکڑا روم و لقمان کی تی دلائل او سور اہل عمران من سجدہ کی نبی دا جفات قہریہ وا ندلت مسئلہ توحید داری وضاحت اوک او نبی دے شفاعت قہریے اکڑا او دے امثلے ذکر کری لی لکا سرنگ جی پیو سینہ کے تو زونا نشکے دے ندا سے دے مخلوق دے پارا دو الہ نشکے دے ودی یو دنیا کی دویم لکا سرنگی چی پردائی خضا آغیل پا مور ویل وانده آغا مور ندردی ندرشان مخلوق تا پا الہ ویل وانده آغا الہ ندردی درم لکا سرنگی چی پردی بیتا زی ویل سر آغا خپل ویل ندردی ندرشانی مخلوق تا پا الہ ویل سر آغا الہ ندردی درم مناسبت داده جمل کی صورت آئے کی وعید یرا و مکذبین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بدی صورت کے بیان دو حقوق داغ چارے چر تصدیق کئی دا اللہ کے پیغمبر اور تعظیم کئی داغ اور بدی کے آغا تقابل جگا کار دے درم مناسبت دا دے چی صورت دا اول ددی مناسبت دے دا آخر دمخ کی صورت سارا ربط دا تشابو دا اطراب جو لوئی او ربط دا مطلی دا مقطع ترچی وطوئی ملک کی صورت دی ہوئی فارغ عنهم وانتظر انہم منتظرون نزل تویا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین انتظار کو تو دید انتظار کئی کافر خبر ممنا ود منافقان اللہ نوی عریض مطلب را درند اللہ کو دید رونی کی کو سبابا اندی دوشانی ملک سورت کی بیان دو تعنت او تزد دا کاظرو چی انکار کو دا قیامتنا چی مطاہ دا الفتح ان کنتم صادقین نفدی سورت کی اللہ نذیر خی دا غلبی چی دا سوا اللہ کو مخلوقات پاند غالبی او مخلوق و میدان قیامت تا جمع کئی ویقولون متا هذا الفتح ندیر زورت کی بیان دا فتح دے چوبو رہے اللہ و مومنان تا فتح و غلب اور بچا باننی و کافر باننی درشانی و تاسور مغلوب کرشی و جمع کرشی قیامت تا یا بمک کی صورت کی وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ نپدی صورت کی بیان دا آغا عذاب ادنا دے چی اللہ دنیا کی کافر لورکو دا پار دا تنبیح پا آغا عذاب اعلا بندی او بصورت کی دولس کر کے خطاب دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا او دولس کر کے خطاب دے مومنان تا یا ایوہ النبیو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی گا اللہ نا او خبر کا ممانا بکافر و منافقان یقینا اللہ رکو و حکمت والا او روان شد آغا سبسی جو وحی فوری شیطا تحتر غزر افسانا یقینا اللہ رے پاس بتا اسا ملکو خبر دار او دان اسبارت اللہ باندی او کافیر خاص اللہ دموار ما جعل اللہ لرجلین نلی کردن لی اللہ لپار دیو سری جوزن بی جو بیر و خیر دار کی انلی کردن لی اللہ خدستا سوابا کہ بہار کوئتا سمن ہمنا ددائی سارا امہاتکم مین دستا سوا او نبی گردو لی اللہ ادعیاءکم متبنا جان ستاسو حقیقی بام ستاسو دادا وینا ستاسو پر لو قربان دے اللہ بیان حق وائی حق او ہدایت کی سیلاری وہو اہد سبیر او دا اللہ خی سیلار ہدایت کی لاری انہوں لے آبائیہم راب علی دیا او آزر کوئی لیتا منصوب کل پلاران اللہ دارے رد انسان ہو رد بنی کا اللہ بند جنتی جنت کا سپلاران دلائی وسون اس کا سیبا جی مکتے وموالیکم او ازاد کرتا غلامان اس کا سیدیا انشتہ بتا سوان جی کونا پاوس کے کی خطا شلتا سپاہی سارا لیکن نیکی اللہ تا سپاوس بان جی کی پسکری بھون اس کا سو او دے اللہ بخنکو ان کے ورحمکو ان کے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ النبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یا ایوہ النبی قولنی خطاب لاللہ پیغمبر کا ندوشانی دا اس النبی اولاد المومنین دا اولنی خطاب امت کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر نیتے دے مومنان تا دنسل دینا او خرید مینجد دائی بیا خرید دو مینجد دائی او خاندان دخل والی بعد دائی اولا ورائی تو بعد دیوان دی پیسی دی میراس کی دی مومنان او دی مہاجرینونا اللہ انتقالو الی اولیائکم معروفا گردہ چکو ویتا سو سر نکاح نکی دانا اللہ پیغمبر خود سر نکا ذکر نکی کیا ذکر نکی کی چھے اغا جواندے رہے اثر جواندے رہے داد اللہ پیغمبر خصوصیت دے جا سلے اللہ پیغمبر خصوصیت دے مجھے داد اللہ پیغمبر خصوصیت سنو مطلب راج نور انبیاء نوے او تاس غیتا کا فرق نہیں تو وہی جانا مجھے نہیں تو وہی داستا سترین نشی کے رہے چکورا سکے رسول سر نکاہ نکی کیا چاہی کیا انجی دیا مغسرین گورا او دا شان اسما کتاب داوئی حوالی و عبارتین آغا میں خیلی نہیں چاہی وئی داد اللہ دا پیغمبر خصوصیت دے مطلب دا دنور انبیاء رسول سر نکاہ جائے دعا وہ اخذنا او پکم وز جوار سمجا لانبیاء علیہ السلام نواد ادرائی او سانا او دنوح ادرائیم موسیٰ او عیسیٰ علیہ السلام نا چفر مریم لے آغسی امجا رہنو امواد مضبوطا دیر پارا جتا پوسکی اللہ الموحیدینونا بارا توحید دے کے او تیار کردے اللہ لپار دکا زران آزاد درناک اے مومنانو دوین خطاب اے مومنانو یاد گئی نعمت اللہ کو تازوان دی کم وہ چرال تازو تلخ کر نکاہر پسراولی گنگا پدائیبان دے پاد اولخ کر تازی چنیل تازو آلخ کر او دے اللہ پاس جتاو سامن کوئی بھی گنگیا اس جاؤکم کم وقت چرال اللہ کا جو تازو کا پاس اس تازو نا یعنی دا برلارینا ومن اسفل منکم او دلان دی طرف تازو نا او پکم وقت چکا دیش استر گیا من لولا سب ساتو او رسید اللہ رن مرکن نمتا او کمان کودا سبا اللہ وانی قسما قسم دونانینا پتغر رائکیا ازمائی سکرش پا مومنان واندی او اجرا کولی سندری پجرا کولو سختو سارا او پکمو کسی ویل منافقانو آو کسانو کی پرنو دائی کی مرضو لو نکر نمیسر اللہ پیغمبر اللہ اللہ ضرورا مگر دو کی او کمو کسی ویلی ویلی رینا اے مدینی والا ہوا لا مقام لکم مدینی والا ہوا اغیویا لا مقام لکم مشترے سزائر پاتی کے دوستہ سرپارا پر جو ان پس واپس شئیا پر جو ان پس واپس شئی اجازت ہوتی رہی اوڈلے دینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نویل دیتی نرکول نمونگا آورا حد پر دیوالا ہی بی پر دیو بشی او اللہ وی انہی جاز پر دیوالا ارادہ دلائی دے مگر دیتی اختی او کچھر داخل کرشی فدائیوان دیدا کافر من اطرابها من اقتوارها دو طرف دو دیر چاپی رہ دی مدینینا دا اطراب ہو دی مدینینا ابیاتا پوسی پرشی رہینا آل فیتنا تا دو شرک آل فیتنا تا دو کمرا آئی مخام خار عجیب رہی دی فیتنی تا او درم منتی رہی دی بدیوان مگر لکن دی بس چیتا تپوس کون کے بلیشی بس وہ کئی مر کو درست کری اور بتا کی سو دے چلو سے کرے گا اللہ سر مستے دینا چنا پڑھائی شاگانی کاغر تب نشا گئی شا کئی کاغر تب شا گئی نا او دوا گلا اللہ تپوس کو ایشو میں ہوا آیا پھر کے تو فائدہ نظر گئی تا سو تتی ہفتا کی جری تختی تا سو مرنے آگا قتلنا وَاِذَنْ عَبَدَوَكِ فَائِدَ بَنْشِ لَرْكُوِ تَعْلْتَ مَجَرْنِ لَغُنْدِيَا آگا فائدہ جلاب ہے دن تاصل در کولا وَاِيَا مَنْ بَلَّذِي سُوْقْ لِعَغَتَ سِبَجْ بِتَا سُوَا مِنَ اللَّهِ اند آزاد اللہ نے کچھ ارادہ کی اللہ بتا سو اند سو اند تکلیف او ارادہ بکم کی ارادہ کی اللہ بتا سو اند رحمت مصور جل رسول دے شاہ اللہ رحمت بن کیا ولا یجدونا انبو میرے لپار دا قلدان سے والا اللہ نا سو دوسو میں انداری سب عالم اللہ المعویقین تاکیس ربی جنی اللہ من کو ان کی تازنا اول ان کے لیے اخوان المخلتا حلم ایلینا راشی بندر ترکتا حلم ایلینا راشی بندر ترکتا ولا یاتون الباسا امراضی بیجنت اللہ قلیلہ مدرل گندی اشیحتن علیکم دیر بخیل دیا وفائدی استاسو باندی پس ہر کلچے راشی آرہ نویل وقت دائی یا گرو نہیں لے کا چکوری بدائی تاتا تاتا بکوری مطلب وہی بیر خطا دلتا رہا اس تیما او دور حسن ساخی کی تا دلتا رہا اس تیما تدور آئیونم او جاوریا سرگے دائی پشانت دا بچا چکی اسی رہا اس دیشوی باہوان دے من الموت جو سختی رمار پسار کلکی لارشی آرا سلقوکم مخام مخام سلقوکم نو مخام زردے کی مخام مخی کی بتاو سارا وجبو تیرو تیرو باندی مانا کئی ابن کثیر او قائدی شخص الدین رحمہ اللہ مانا کئی سلقوکم نو تجیوب در کئی تاسو تا اولی و تاسو فجبو تیرو تیرو باندی اشیحاتنا للخیر دیر بخیلی پا فائدی باندی پا مال باندی چی یرا لارشی نبا جو جائے دی بادرائی لکورا دی بادرائی لکورا حضرت شی رحمہ اللہ بری دی بے بزی عضرو باندی او دگا چچلا قواندی داکا براتلا داکا براتلا انو ویو پیرا زمیدار ہوئی کہ ڈاکر آئی نیدی بہنا نو آئے کہ ڈاکر آلا نوبل ارادی اور زمیدار سر راسائی نبل جو ابل سے بہن کو ہوئی راسائی سے ہوا نو یا گئی راسائی چیتا جی دلی ونوئی وے تیرا جبل ان دو اصلا را گزار یو کئی یو اندگر آرہ سوری جے مترے بناتے ہیں اور سوری دری جو رہی جدا سنگا وصلہ دا اور یہ دو جن داکا ہوتے رازلہ یو پیرا یو سڑے راگے آگر دی دغل اوی دی چچانو چھ ما اس آتای او داکا دی راش نوال جو رہا گا ہوا پالوان دے دا گوڑی وی او دا سکھ و راج دے او دا سکھ و راج دے او خواہ ساتلے ہو تو یا بچانے خوراک ورکو یہ پیرا ڈاکر آ رہا مجھے دے ادھر نہ دن خطی کی کہ تو پاس کرنا ڈاکر آ رہا تو پاس ڈاکر آ رہا اور دیا ہر ایڈیا خبر نہیں خبر نہیں آئی کہ ڈاکی کے سکون لگے اوپر ہو جو واپس ہوا ہو دی کہ دیر آئی سے کم دی کہ سروگ نہ آگا دیا تھا مات کر ہوتا پولی بتا سو پجب تیرو تیرو باندے جب تیرو تیرو باندے دیر سردی بخیل دیا آلل خیر پفائی دی باندی دار کسان ایمان میں دراؤڑے رئی پس برباد کل اللہ من رئی او دیدا کار پا اللہ باندے آسان گمان کئی ڈل ڈلے ڈلے پڑلو باندے یا سبون الاحزاب احزاب مفول دے مانا یا سبون الاحزاب گمان کئی دئی پدے ڈلو کافر واندے لم یذهب چنے دی تلی دئی ویات الاحزاب او کجر راشی دلے یودو نفہب گنی دئی لو پا انتناؤں چکاش کی بیتی نندئی اسی دن کے باندھو کے او تپوزے کولے دخبر نستا سنا او کچروی دائی پتا سکی ولو کانو بیتکوم او کچروی دائی پتا سکی مجھا گردون کی گئی اللہ قلیلہ مگر لکن بی دمرا چیغزان بچ کیا لقد کان لکن پتا کی سردستا سکارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگورا دے رہے کی فی رسول اللہ ویا سوئی فی رسول اللہ او دانوئی چی فی صلاة رسول اللہ او فی زکاة رسول اللہ فی جہاد رسول اللہ فی صوم رسول اللہ دانوئی جاولی لوئی زکاة کب کم بیا گئی ہم اللہ دا کہ خبر لنڈو شیعہ پتا کی سرد احساس ہو پارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرا وکستا دپار دا بچا کان چیلی چی آتی دسا جی اللہ و دور دوستا نہیں آیا دی اللہ دیر آر کلا چیلی دل مومنانو دلی رکا دیرو نویل دی دا دیا بچے چی دور کرن دا سر اللہ پیغمبر دا اللہ اور اس کیا دیلی اللہ پیغمبر دا اللہ او بیات مکد ارادو رکا دیر دیتا اللہ ایمانان مگر ایمان او غارت یہ خود تاوی داری من المومین باید مومنان رجالنا سسری دیا صدقو چرشتی نکا بسو چلو دکڑے دا اللہ سر پائے وان میں امام بخاری رحم اللہ مانا کئی وعدہ بلا اباد رینا رسول دی انتظر شاغ انتظار کئی کہ من پلا وعدہ پورا کما او بدل والے میرے کرے دئی اللہ لکوارے کی تبدیلہ سو بدل والے دیر پارا چی بلور کی اللہ موحدینو تا فسعود توحید دئی او سزاور کیا منافقان سروتا کچر اواری اللہ او یتوب علیہم او یتوب علیہم یا مہربانی کو کی اللہ پدئی باندے یقین اللہ دے بخن کون کے ورحم کون کے او واپس کر اللہ وکسان چو کفر کرو فقصوخ بلو سارا چنوگا سیدنی جائی خیرات کامیاب ایتا او کافی شا اللہ مومنانو تا دے جننا وکان اللہ رضی اللہ طاقت رو دور ور او راکز کر اللہ وکسان چیم داری کرو دے کادر دا اہل کتابونا دا قلاغان اخبرونا او واشو را اللہ پر انو دے کیا را تب فریقا یو اڈالوا یو اڈالوا تب کنونا چو وجل تازو او قیدیان کول مبلہ ڈالا او در کا اللہ تازو تا زمکر رئی او کولن رئی او مالن رئی او زمکا گا لم تطوہا چنو پہ مالکر تازو دا او دے اللہ پاریو شیبان جی قدرت والا وکان اللہ او دے اللہ پاریو شیبان جی قدیرہ قدرت والا نو جا کا دیر دا لگی دلی ہوا اہلی کتاب دئی امداد کر ہوا دو مچھی والا اسارا ای طرح امداد کرو مدا اللہ پیغمبر چکلا واپس را گیا نو جبریل امین آگا را گیا نو یادوی جمع سنگر اندر لگی کری مدا اللہ پیغمبر وی انسو سلطن وی دای دو آیا چیزی دی آگل پسی دی لرشی آنی کتاب پسی بنی پوری دو پسی آئی پسی دی ورشی نو دا اللہ پیغمبر وی لا یصلی ان احدکم العصر اللہ دی بنی پوری دا تاسو کی بیو تن مبن کئی جما دیگر مگر بنی پوری دو کی بکی نو حال تا غید بانو رسوئی نو صحابہ کرام روان شو یا لارے کی مختلف شوی دی نو چا لارے کی دمازی ور موز کرے آگئی اللہ دا پیغمبر دا خبری مقصد داو چی ساری دائی بانا دا مقصد نو چی خام خامد بالتا رسوئی لارے کی کموکن خانا دا او زنی صحابہ دا اللہ دا پیغمبر پاگ خبر آملو کو او مجی بنی پورے غوتو رسو او دیل وی مجتہد چی اتحاد کئیا انو دے تعویل کئیا حدیث کی تعویلو کیا یو حدیث آق بند دلیلو گرنے بل حدیث کی تعویلو کیا او اگر مجتہد کار دے اللہ ہر مجتہد لبندور کئیا اداجر نین محروم کئیا یا ایوہ النبیو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وایا خبخ بلوتا کہ تیری ایتا سکی راکل ویچاسو دجوان دو دنیا و دخائص دی پس راشی سکیورا جامع در کمتا سولا او افرید مطا سو کپری خوطلو غیستا ہو سرا او کہ تیری ایتا سکی راکل ویچاسو اللہ و دو پیغمبر گا اللہ او دو پور آخر او دو پور رسکانی پس یقین اللہ پیار کرے رہے پار دنیتی کو ان گستا سنا عجرن عظیم عجر لئے اللہ اللہ یہ عجر پیار کرے رہے دا اللہ پیغمبر تا پور والا را جمشو اوارتے رہے کبھرمونگا دی نفقہ کی دی خرس وراتوں کب جامت دیا دیکھے گلت سے دغا راشی وسات راشی دارد اپنے کو نفراغ شی دا جامع دوڑائی دیت کے فرق آشی نصرائی دی جدا جائل دی چھ خدا پسپل خاون ماندی رائی نیمی دا جدا مطالبہ پولی شی دا اللہ دا پیغمبر کور والا او دا اللہ دا پیغمبر نہ مطالبہ دا اللہ تفوقا نشوا نا اللہ حکم رولی کن اول کو دا اللہ پیغمبر تینا خفوش نو دویم چت کی دا اللہ پیغمبر یو کم دیر شردی تیری کری او پیو کم دیر شمر اللہ میرا کن شوا بلکہ پا دیر شمر اللہ کن شو محرط آئیشی رضی اللہ عنہ و تبی ایدہ اللہ پیغمبر یو رب حکم اگا ندا اللہ پیغمبر وی نمیاز دیو کم دیر شنوی دیو کم دیر شنوی او دامین زارد بندو چی یا رب از یو روجہ کم اشوا و یو کم اشوا ایچی میاز دیو جا جنو کم اندا کم اندا او کنا دغوا یتیمی معلوم اشوا یو ابتدا کے پڑھنے سے کم حساب کر کچھ یو کم تیرش دی اور شاگر سرا میاش گیری سے بس پورا جی مزا اللہ پیغمبر بولتا بھی نہ میاش یو کم دیر سن ہوئی اور ابھی سویری راشتا لے وہ خبر کما اور وہ تو بس تلوار رکے ترسو چتا مورت لار پر سلامی کری اللہ خبر تلوار بن کے مور پلار گھر بسلا کے اللہ حکم دے چی لیا چک اللہ حکم دے دئی لو آیا چک گئی مقصد دنیائی جوڑے یو جوڑا جوڑا جان والا والا او طلاق والا ورکا او کنا دو دائی مقصد او ارادہ دا اللہ رضائی دا اللہ پیغمبر و آخیرت نبیا با اللہ وی مولا لی عجر و عوض تیار کرے دے نائی اے دا اللہ پیغمبر دبستا بارک المورت لارس رسلہ کوما زمائی ارادہ دستشی اللہ پیغمبر رد قیامت آخرت زدائی ارادہ کوما او دے اور سوی دا بنور خدلان رے دا اللہ پیغمبر وینا وامبا وامبا کا خبر ہے نو دی سمجھ لو دے کہ دا بن رے کہنے ما ولا دا سی ہوئی آئے جب اللہ دا اللہ پیغمبر او آخرت اخلما یا نساء النبی اے غنانو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آو سو جرازی وکل ساسونا و بی آئے اکار واندی اندی چند بگریشی دیل آزاب دوچان اوی آکار پا اللہ واندی آسان نو دا مطلب ندے چی دا شرط دے نو جوڑی دا موجود شوے دے نا نا دا سمی تالے دے لگا لا زیل ویا که غلط دے للاری نو بس وجن بدیا نو دا مطلب نا چی دے خبر شے چی دے غلط دے لسلے دے نو دا جانی دا مطلب نا دے چی گنی آگئی بی حیائی باندی رات دن کولا نو دا خبر نا دا موجود چی وکان ذالک او دلاتار پا اللہ باندی آسان ومن یک مؤمن کننا آغا سوک چی پریزگاری اکرا تابداری اکرا من کننا ستا سنا للہ دا اللہ و پیغمبر دا اللہ او عمل اکنیک نور با نو تیہا نور با کمگا ریتا عجر و دیمار را تینی اتوا کرا تین یعنی ڈبل جس رنگی سزا ڈبل دا و آتنا تیار کرے منگا پارا دی رزق بہتر اے دنانو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیتا سو پشانت دیو تند عام دنانو کچھلی خان بچ گتاو دا خلاف دا لانا فلا تخوان بالقولی پس نرمیم کوئی پا جواب باندی پس کم دوسا کیا رکا چی پر رضا چی مرض دا بدکاری مطلب دا سوترا دے او ستا پوس کئی نکلت خبرو کی جواب ورکوئی چی دچا سمن پیدا کی گیا اوائی قول معروفا بنا شرعی بنا شرعی وائی مطلب دا دا سمنا چکنی جواب ورکے نرسل کے نرسل امکوا خوب پستی پستی خبر ام کوا وکرنا اوسی گئی فی بلوت کننا فکونو بلوکی ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا او موزیا ندا وکرنا یا خود قرار نوے مانا دا اسی گئی پر فلکورنو دے او یا دا کرنا دا وید توقیر نوے مانا زان اگر منو گائی پر فلکورنو کیا مانا صدا ازان عزت مند گڑی ہی بلوتے کننا فکور نخبلو کے دانے کے گورا میرے ما گنجے تھی کھیجی با جبی دلئی دیچار پر سورنا میں وطن نشتا دے میں نا زان عزت مند گڑی پر فلکور نخبلو کے وی دا خدا چیزا نو دا در دانا در در بہتر است دا دغا اوی زدمن کالے دے اوی زدمن مخلوق دے نو دا پدی پور کی بہتر آگا دا پدی پور کی بہتر آگا او دا قدر مند آگا او کل جو اتی دنو عزت اگے پاتے نشو ہوا کرنا ویبیو کے کن نہ دے مانا او غان عزت منو گڑے پر گلو گلو نو کے او اظہار دو خائف نو کوئی اظہار دو خائف دو جاہلیت رومانی او موزیا وطن دو جاہلیت رومانی چھے دپار دو غان خیل موزیا او پابندی کوئی پر مزبان دے او ورکوئی زکاة خبرو منی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ یقیناً ارادہ لدی اللہ کی بودی ستاسو نبجی کی اہل البیت اے پوروالاو او پاس ستاسو تدہیرا پاکوال وقرن سی وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ او یادوئی آغا کی لسیش پا پورن ستاسو کی دایاتن دا اللہ نا والحکمہ او سنتنا مطلب دا دا پخپل پورنو کی یاد ویا دانا چی دا پخپلو پورنو نو گئی چلاسی بابا پل کتاب کی ویا کلیاتی اردو آئی کی ویا وی سنو بی بیو ان نصیحت کی گھر سے سنو بی بیو ان نصیحت کی گھر سے نہ بے باک اللہ کے ڈر میں نکلو نہ بے باک اللہ کے ڈر میں نکلو تمہیں گھر میں تیزی بنایا ہے کس نے نکلنا ہے لازم تجھا گھر میں نکلو نکلنا تمہیں بھی نکلنا تمہیں بھی ہے پردے میں جائے رکھیں گے نہیں تم کو تیزی بنا کر اور پسی بیا وہی مگر دے رکو دل ہو چہرہ دکھانا وہی مگر دے رکو دل ہو چہرہ دکھانا نور خلق تقبل دل ہی اختا مختار کول وہاں غیر سے بیٹھ کر گپ لگانا آج تھا بلچا سرکینا سلو گپ لگول سرے بلچا سرکینا سلو گپ لگول مطلب دا دا بنی نوے ملونی پی خوری یونیورسٹی پوری ورش دا سی گپ لگئی کی دا سی بتا سر پل خود گپ ہونے لگئی دا سی بہ سر پل خود بہ سر گپ ہونے لگئی او دا سی بہ پل خدی نہ تو سر کی مڑی نہیں کیا لیکن سرنگ کی آگا آگیل پل سر کی بے ور کرے اور میں قرآن و سنت سے واقف ہوئی ہے وطن میں عذاب خدا کو بلانا سب رکھے استا شعر وہی تو قرآن و سنت میں واقف ہے دا پمل کی رخر عذاب لا دعوت اور کلی کی راشا دا خدا ملک کی رخر عذاب لا دعوت اور کلی کی راشا دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث دے کہ اس تک بلا ابو ہریرہ تا راہ مخامخ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امرأتن متطیبتن یو خزتا چی اغیلا ترلگولی شو یا متطیبتن یو امرأتن متطیبتن یو خزل چی اتر لگولی و نفقال این تریدین یا مطل جبار ولی سچرت دی اے تابداری دور اور بادشاہ اے مطلب تابداری دا اللہ نفقال المسجد جماعت تبن نفقال و لہو تطیب دی او دی جماعت لتا اتر لگولی نقال تغیر النام او نابو رضی اللہ عنہ ہوئی انہو قال ایما امرات خرجت من بیتها متطیبتا تريد المسجد لم يقبل اللہ لا صلاة حتى يرجع فتغتسل منه غسلها من الجنابة وی دا اللہ پیغمبر ویلی دیا چکم آیا وفدم دخل پور نروا تیرا تری لگولی جماعت ترازی ان قبل اللہ زدی موز تردی پوری جدا واپس چیا مغلان دی جدی آترونا پشانت دلان بلو زدی دا جنابتنا چی دا سی غلان دی انو علا بے اللہ موز قبل ایا او چی زیارت تردی او آتری لگولا دیل زیارت لطلل چرتو خوبر جدا اولی تر لگو میرا سر مناسب دیا اہدا جانی کہ انتا ڈاکٹر لگی اتاری لگو لیا کالیا چولی لیا میں تو بندہ قسم ہوگی کہ تو بیمار آنی تو بیمار آنی او یا تو ظاہری پر بیمار ہے خوردی بالکل دا روگ جوڑ خلق دے دا سری دا طریقہ دے خلق نہ اللہ وی وقرن فی بیوتکن بولو قرون کے اسی گئی ملولا قرون موزی او در شاند اللہ جین آخر قرون کیا دوئی نظر اولا بیدر آگئی وینا من داخل اوباسو نصر بار اوباسو یرا اوباسی ہے دغل اوباسو